मृंग धातु प्राण का त्याग करते हैं। मृंग धातु जित है संज्ञा हो गया ना, इसलिए यहां से आत्मनेपद धातु शुरू हो गया। लेकिन उसमें भी नियमन कर देंगे, इसको परसपति बना देंगे, गिप्त होने के बावजूद भी इसको कहेंगे छह लकारों में इस बात में करना, अन्यत्र क्या हो जाएगा परसपति। ज्ञापन कर जो गिप्तकृत आत्मनेपद है वो अंत। इतने में गौर धातु आएगा चक्षिंग धातु आगे में, चक्षिंग मौके भी क्रिया कर दी, और जो चक्षिंग का छी का ई है वो अनुदात है, तो अनुदातित होने से भी आत्मपद हो गया, गीत होने से भी आत्मपद, दोनों करने क्या जरूरत है जगह में। वो ज्ञापन करता है गीत कृत आत्मपद अनित्य होता है। और यह सूत्र ही क्या कर देगा, छह लकारों में एक छोड़ बाकी सब जगह कर देता है वो कर सकता। देखिए मृतर लुंग लिंगोश्च, म्रियतेर लुंग लिंगोश्च, लुंग लिंगो शीतश्च प्रकृति भूता। और शीतों को भी ले लिया, शीत में चार आ गए ना, शीत में शीत कहां का होगा, लट लोट लंग विधिलिंग चार हो गया, और लुंग और लिंग दो छह हो गया। छह लकारों में कहता है तंगात्मक एचएस में चार कौन बच गया आपका, लिट लुट लिट लिंग, ये चार जगह पर सब हो गया। लुंग लिंगो लुंग और लिंग के स्थान पर, और शीतश्च प्रकृति भूता, और शीत का जो प्रकृति भूत मृग धातु है उससे पर में तंग होगा, नान्यत्र अन्यत्र। मृियते है पंचमी के एक वचन है सूत्र में, लुंग लिंगो षष्ठी का द्विवचन है, च अभ्य पंचमी एक वचन षष्ठी द्विवचन और अभ्य। मृंग धातु से परे लुंग लकार, और लिंग से क्या लेना आश्र लिंग, क्योंकि शिप्त कहने से विधि लिंग आ गया, शिप्त है ना, क्योंकि शब्द होगा वहां शब्द प्रत्यय होगा, शय होगा, जो भी होगा शिप्त प्रत्यय आएंगे, हमेशा विधिलिंग से शिव प्रति हुआ करता है और आशयलिंग से अशित्र होता है, इसलिए शीत शिखन से विधिलिंग आ ही गया, अतः लिंग शब्द क्या लोगे आशलिंग लेना पड़ेगा, ध्यान में ना। तो लुंग हो गया आशलिंग और शीता शीत हो गए चार, लट लोट लंग विधिलिंग ये चार, चार और दो छह हो गया। इन छह जगहों में कहता है तंग होना चाहिए, तंग में आत्मपद हो जाएगा, नान्यत्र अन्यत्र नहीं होगा, अन्यत्र कौन बच गया चार, इसलिए लिट लुट लिट लिंग ये चार बच गया। उन चार जगहों में परसपद रूप चलाएंगे हम, तो इसलिए मृद धातु से क्या होगा, मृद धातु से लट लटार शीत भाव ये या शीत प्रत्यय करने वाले हैं, इसलिए तंग का तब हो गया प्रथम पुरुष एक वचन उच्चारण सर्वसंज्ञार्थे कर्मशिष्टत्वात् पातुलाद्या शापावश्या म्री अत एकादन त्रिजेरे तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। म्री अते उसका क्या क्या होगा, स्वयं लिख रहे हैं मूल में रिंग यंग, रिंग यंग रिंग कौन करेगा, रिंग शायक लिंग छो, इस सूत्र आया था रिंग शायक लिंग छो, श यक और लिंग यक और आश्रिंग वाला याक, इनके प्रत्यय क्या होता है रिंग आदेश होता है, इसे रिंग क्या होगा मृगरी को, रिंग क्या होगा मृगरी को हो गया, तो बन जाएगा मृग गिच्छा लग गया। यदि भी री क्या है अनेकाल है ना, री में र है और रस ली है, दो दो हैं, अनेकाल से सर्वाधिक होना चाहिए अनेकाल शिक्षा, तब नहीं रिंग कर दिया रिंग गिद अनेकाल अंत से कौन सूत्र है दिच्छा, उसे क्या हो गया इसलिए अंतिम रि को ही बचा मृी अपना इको एंटी से यह प्राप्त हुआ, इको एंटी से यह होना प्राप्त हुआ, अचिष्ट धातु ब्रो इंग वंग यंग कर देगा, तो मृग मिला दीजिए, मृयते मृयेते मृयन्ते मृयसे मृयेते मृयध्वे मृये मृयावहे मृयामहे। और लिट लकार में क्या बोला है? प्रश्न पास निश्चित भाव भी नहीं है, वो लुंग भी नहीं है, वो आश्रलिंग भी नहीं है, इसे क्या होगा? परस्मय पद लट नहीं लिट तिप नल अ मृदन अ मृ मृदन अ जटिल तो अनभ्यास सिद्ध हो गया। मृ मृदन अ पूर्वाभ्यास उरत अभ्यास में क्या हो जाएगा? उरत पुरन पर से छात्र से मर हो गया वहां मर मृ धन अ पूर्वाभ्यास आना हुआ था इसलिए हालात विशेष है म मृ धन अ अचो इनिधि अचो इनिधि पुरन से वृद्धि होगा आर आर हुआ तो क्या बना? ममार ममार ममार ममृत हो ममरो हो ममर्थ के अजंत है ममर्थ ऋतु भारत से ऋतंतों में निषेध कर दिया और वो भी अजंत में निषेध कर देता है तो अकारवान थली वेड़ अजंत हो अकारवान हो थल के पर्दे क्या होगा? विकल्पित होगा। ऋतंत ईद्री क्या बोला? लेकिन वहां जो ऋतंत होंगे इसी प्रकार वाले वहां नहीं होगी, विकल्पित नहीं होगा, एक ही दिया ममर्थ। ऋदंतों में ये सारा नियम लगने के बावजूद भी विकल्पित होगा नहीं, ऋदंतों न, क्योंकि दोनों निषेध करे ना, ऋतु भारत से क्या कहता है? ऋदंतों से भी निषेध कर देता है और अजंतों से कहीं से ऋदंतों से भी निषेध कौन किया? पाणिनी ने। दोनों निषेध करते विकल्प कैसे होगा? अतएव रदंत जो इस प्रकार के खड़ में ताश नित्य निट होगा, जो ऐसे रदन धातुओं से नित्य ही अनिट हो जाता है थल में भी। ममर्थ ममरथो हो ममर ममार ममर ममरिव ममरिव वहां वह में क्राध नियम से नित्य हो जाएगा, वह में क्राध नियम से नित्य होगा। तो ममार ममृत ममरो हो ममर्थ ममरथो ममर ममार ममर ममरिव ममरिव और मृदन रहेगा है ना, लुट लकार में क्या होगा? टिप टिप को दावा और सब प्राप्त बाद के ताश, और ताश को भी क्या कर दिया आपने? आस लोप हो गया है मृदंता शारदा शारदा गयो गुण कर दो मरता मरता रो मरता रह मरतासी मरतास्त मरतास्त मरतासी मरतास्त मरतास्म मृ लट लगार है, लट लगार में भी तिप ही होगा तंग नहीं, मृ तिप है सब प्राप्त अनिट धातु होने के बावजूद भी यही होगा। कौन सूत्र है? ऋद्धन से रदंतों से और हंधा से पर में श्या कोईट हो गया मृ श्या कोईट हुआ इस्या ती मृ इस्या ती और सुगुण करो भी सरकार हो और साथ साथ आयुष प्रत्यय के सरकार को मृदन श्रिया मरिष्यति मरिष्यति मरिषद मरिष्यन्ति मरिष्यसी मरिषद मरिषद मरिष्यामि मरिष्यावह मरिष्यामः। आप शिद्भावी लगा रहा है लोट, लोट में क्या होगा आपने पद? लोट में शिद्भावी होने से आगे ब्री हो गया इसलिए लोट लगा दो तो प्रत्यय प्रतिमुषे मृदंता कर सक सब प्राप्त मृ अदंता मृ अदंता रिंग छयक लिंग रिंग छयक लिंग सब प्रत्यय है ना यहाँ मृ अत रिंग छय लिंग रिंग छयक लिंग क्या करेगा? रिंग आदेश कर देगा दिक्चर की सहायता से और अच्छे सुधा तो ग्रो रिंग मंगो कर दिया मृत तेरे तुम पिता तेरे बदनाम तेरे तेरा बनेगा। अब बाकी प्रक्रिया वही रहेगी, लेकिन पिताधन पर तेरे लगेगा नहीं, पिताधन पर नहीं लगता लंग लकार में, लुंग में नहीं छोड़ता, ताक में यहाँ अम्रियत। बाकी तो वही ईशा प्रत्यवर इंग मंगो अम्रियत अम्रियत अम्रियंत अम्रियथा अम्रियत अम्रियध्वम अम्रिये अम्रिया वही अम्रियाम ही। और विधिलिंग में प्रत्यय आदरवदगा म्रियते लुंग लिंगोश्च सूत्र से आदरवदवा म्री दंथा प्रतिश प्राप्त भक्तराज देशा दशा शबावज्ञा म्री आदंता लिंग स्युट सुटित म्री अस्य साता। अब यहाँ म्री को आकार के प्रति शब्द प्रति क्या होगा लिंग से लिंग सो म्री हो गया अ और फिर अचुदा तो ग्लोर यंग करेंगे मृिया में क्या होगा लोप प्योर बनी एक लो दोनों सकारों का लोप लिंग सलोप दोनों सकार लोप हो गया और ई कभी शब्द के बचा हुआ में क्या हुआ आ गुणा आर गुणा से गुण हो गया रूप बनता है म्रियेता म्रियेयाता म्रियेरन म्रियेथा म्रियेयाता म्रियेध्वम म्रियेय म्रियेवहि म्रियेमहि। आश्रय लिंग आया आश्रय में फर्क क्या पड़ता है रिंग नहीं हो सकता क्योंकि रिंग में रिंग करने के लिए श होना चाहिए छिप श या यक या तो लिंग रिंग श यक लिंग छु रिंग याद को लिया उसके प्रति भी करता है अरे यहां पर नहीं कर सकता तो सुरती तो है स है ता है ना ता प्रत्येक स्यूट हो गया लिंग स्यूट सुरती तो हो गया ब्री सिया सा ता लोप हो गया और बली लोप हो गया क्या स्थिति बना ब्री सी सा ता इसे गुण प्राप्त हुआ कौन सूत्र रखता है उच्च एक सूत्र बहुत पहले पढ़ा आपने उच्च क्या कहता है रदम कौन से पर में लिंग को सिच को कित कर देता है कित कौन से गुणाधिकारी नहीं निषेध हो गया केवल आप आदि प्रत्यय सत्य करो तत्व कर दो विशिष्ट विशिष्ट ऋषि आसाम ऋषि रंग विशिष्ट ऋषि आसाम ऋषिध्वम ऋषि ऋषि वही ऋषि वही। अब मृदातु से लुंग लगा मृदा से क्या आया लुंग लगा लुंग लगा में प्रथम पुरुष वचन लक्षा में ता प्रत्यय मृदातु से लुंग लगा लुंग लगा प्रथम पुरुष लक्षा में ता प्रत्यय आया लुंग सागम अमृदंत श्री लुंगी स्नेहसिकेर लुंग लिंगो से कारण से आत्म कर रहा हूं लुंग लिंगोष्ठ आत्र मधुआ अमृत धंसा धंता इस अवस्था में उष्ट से कित हो गया सिच क्या हो गया उष्ट से कित कौन से गुण नहीं होगा। और एक सूत्र में पढ़ा था ह्रस्वादंगा है ना ह्रस्वादंगा ये सूत्र क्या करता है ह्रस्वांत अंग से पर में सिच को लोप रूप बन गया अमृता जल के प्रत्यय करता है लेकिन वो अमृता अमृषाता वहां नहीं होगा इसलिए आता मन अमृषाता अमृषद अमृता अमृषाता अमृध्वम अमृध्वम बनेगा अमृषि अमृश्वरी अमृश्वरी अमृध्वम कैसा हो गया ध्वम पर में तो क्या हो गया इसको लोप हो गया खींच से ये तो लोप हो गया है अमृत ध्वम रह गया अमृत ध्वम रह गया तो क्या होगा एना सिद्धम लुंग लटा ध्वंगा अमृत ध्वम हो गया एना सिद्धम लुंग लटा ध्वंगा कहीं एक और ड कहां से आएगा, कैसे आएगा? अमृतम अनचिच क्या बोलता है? अच्छा परो यो द्वेवास्ता न त्वची अच्छे ना उस पर ले रहे था उसको दुख होगा। अनचिच दित्वा आमरी अमृत ध्व आमृत ध्व जलाम जस जसी अमृत ये दे हो जाएगा धूम। ये पुस्तक में दिया हुआ देखिए दिया अमृत ध्व तो अमृत अमृषादा अमृषता अमृता अमृषादा अमृत ध्व अमृषि अमृषमही अमृषमही। और फिर ड्रिंक लगा रहा है वहां पर से नहीं दिया ऐसे क्या दिया उसने बस प्रक्रिया है अभी देना चाहिए देना चाहिए अमृत ड्रम। तो आप आता है ड्रिंक लगा ड्रिंक लगा रहा है ड्रिंक का क्या होता है वहां परसों के बाद कि मृत लुंग लिंग से का लुंग लिंग और सिद्ध धन सघन से क्या होगा अन्यत्र न अन्यत्र वहां आत्मनिर्भर नहीं होगा परसों होगा मृदन ड्रिंक ड्रिंक हल आज प्रत्यय हो गया अमरिष्यति अरितशी लोप है इसे क्या होगा अंत में अमरिष्यत मरिष्यत अमरिष्यदाम अमरिष्यन अमरिष्य अमरिष्यतम अमरिष्यत अमरिष्यम अमरिष्यावा अमरिष्यामा। इस तरह से कुछ लकारों में आदरे पद छह लकारों में और चार लकारों में परसों से होगा। विचित्र कर दिया एक सूत्र के कारण से उसी रूप चलाना है इसको चला दे आप मृदे मृिय मृियं दे मृिय से मृिय दे मृिय धे मृिय मृिया वही मृिया महे ममार ममृ तो ममृह ममर्थ ममृ तो ममृ ममार ममर ममृ व ममृ मर्ता मर्तारो मर्तार मर्तासी मर्तास्थ मृतास्थ मर्तासी मर्तास्थ मृतास्थ मरिषति मरिषत मरिषन्ति मरिषति मरिषत मरिषत मरिष्यामि मरिषाव मरिष्यामः म्रियताम म्रियताम म्रियन्ताम म्रियस्व म्रियताम म्रियद्धम म्रियै म्रियावै म्रियामहि अम्रियताम म्रियताम म्रियन्त अम्रियथा म्रियताम म्रियद्धम अम्रिये म्रियावै म्रियामहि म्रियत म्रियेयाता म्रियरन् म्रियथा म्रियेयाता म्रियद्धम म्रियेय म्रियवै म्रियमहि मृषिष मृषियाता मृषीरन् मृषिषा मृषियाता मृषिद्धम मृषिय मृषिवै मृषिमहि मृषिध्वम बनेगा मृषिध्वम नहीं मृषिध्वम और लुंगा ऋणशिधम लुणांदोंगा अमृत अमृषाता अमृषत अमृता अमृषात अमृध्वम अमृषि अमृषोई अमृषमी अमरिषत अमृषता अमरिषन अमरिष अमृषत अमृषत अमरिषम अमृषा अमृषा मृंग प्रात्याय कवर। आप केवल आत्मपद यहाँ चलेंगे इसमें थोड़ा बदल के बना दिया था अब पूरा आत्मपद चलेगा प्रिंग व्यायामे प्रिंग धातु है व्यायाम अर्थ प्री बचेगा उसमें गकार की संज्ञा होगी गित्व आत्मपद हो गया और ये धातु प्रायेण अयम व्यांग पूर्व प्राय यह धातु को वी और आंग इन दो अक्षर पूर्व में रहते हुए ही प्रयोग किया जाएगा वी और आंग अक्षर पूर्व ही हमेशा प्री धातु का प्रयोग होगा। इसे बनता है व्यापार हो गया व्यारा व्या प्रिय लगता सप्राप्त सिंशो व्या प्री और अचिष्ट ग्रोलिंगो तेरे तम व्या प्रियत पिता करण तेरे से ये भाव कैसे कर दिया, व्याप्रियते व्याप्रियेते व्याप्रियन्ते, व्याप्रियसे व्याप्रियेते व्याप्रियद्भे, व्याप्रिये व्याप्रियावहे व्याप्रियामहे। हमेशा व्या को अलग करके आप लिट लगा लाएंगे, लिट को तो हुआ व्याप्री धंता लिट के सार संज्ञा होने से समाधिकारी नहीं हुआ। व्याप्री धंता लिटी धातु में व्यास लिट कर दो, व्या प्री प्री ता अतः को भी निरस्त चले शेष एक कर देना, एश है शिप सर्वादेश हो गया। व्या प्री प्री धन ए पूर्वाभ्यास उरक उरक लग गया होगा पर, व्या पर प्री धन ए पर प्री धन ए हलादिशेष प प्री धन ए असर लिटकी से सब कित होने से गुणाधिकार नहीं हुआ। व्या पप्रे इको एंची से यन इको यनची, व्या पप्रे व्या पप्राते व्या पप्रिरे व्या पप्रिशे व्या पप्राते व्या पप्रिद्वे व्या पप्रे व्या पप्रीमहे व्या पप्रीमहे द्वे यनाशी दंडुणां दंगा व्या पप्रिद्वे व्यापप्रे व्यापप्राति व्यापप्रिरे व्यापप्रिषि व्यापप्राति व्यापप्रिद्वे व्यापप्रे व्यापप्रिय व्यापप्रिमहे। और व्याप्रिधन्ता व्याप्रिधन तवे तो क्या रूप बनेगा, व्यापर्ता व्यापर्ता व्यापर्तारो व्यापर्तारः, क्योंकि सीधा है ना सारद सारदियो गुण कर देना है, इत और कुछ होना है नहीं। व्यापर्ता व्यापर्तारो व्यापर्तारः, व्यापर्ता से व्यापर्ता साथ व्यापर्ता द्वे व्यापर्ता हे व्यापर्ता स्म व्यापर्ता स्म है। और यह ऋत धन हो से गुण होगा, धन सकार शिकार होगा। व्यापरिष्यते व्यापरिष्यते व्यापरिष्येते व्यापरिष्यन्ते व्यापरिष्यसे व्यापरिष्येते व्यापरिष्यद्वे व्यापरिष्ये व्यापरिष्यावहे व्यापरिष्यामहे। व्याप्रियता है ना, व्याप्रियता क्यों व्या रहेगा एक पूर्व में प्री धातु से तो आया लोट लकार को लोट तो प्रतिशत प्राप्त श्याप्री अतो यहां पर अतिष्ठात ग्लोरी मंगो यंग भी हो गया व्या तो है तेरे तेरे तम कर देना आम एता आम कर देना। व्याप्रियता व्याप्रियताम व्याप्रियता व्याप्रियंताम व्याप्रियस्व व्याप्रियता व्याप्रियध्वम व्याप्रिय व्याप्रियावहि व्याप्रियामहि। और लंग लकार में यात्रागम भी होगा अट के आकार के साथ व्याख्या आकाश नदी हो जाता है, क्या कहा है अटको है अकसन व्या प्रियत व्याप्रियत व्याप्रियेताम व्याप्रियंत व्याप्रियथा व्याप्रियेथाम व्याप्रियध्वम व्याप्रिये व्याप्रियावही व्याप्रियामही। लंग लगा तभी तो अट्टा कम कर रहे हैं, लंग लंग लंग छोड़ जाता। और विद्रिंग में व्याप्रियत व्याप्रिय याताम व्याप्रियरम व्याप्रिय था व्याप्रिय याथम व्याप्रिय ध्वम व्याप्रिय व्याप्रिय वही व्याप्रिय मही। आश्रलिंग में व्याप्रिशिष्ट व्याप्रिशिष्ट उच्चस्कित होगा गुणाधिकारी निषेध, व्याप्रिशिष्ट व्याप्रिशी आसाम व्याप्रिशीरम व्याप्रिशिष्ट व्याप्रिशी आसाम व्याप्रिशी ध्वम व्याप्रिशी व्याप्रिशी वही व्याप्रिशी वही। सिद्धम बनेगा गुणा सिद्धम लुणा ध्वंगा। और लुंग लकार में पूर्वक क्या होगा, रस्वादंगात जल के पर्दे में सिच का लोप और अजादियों में सिच को मिला देना है। व्यापृत व्यापृषाताम व्यापृषत व्यापृथा व्यापृषाताम व्यापृध्वम व्यापृषि व्यापृष्मही व्यापृष्मही। ड्रिंग लगार में व्यापरिषत व्यापरिषत व्यापरिष्येताम व्यापरिष्यंत व्यापरिषथा व्यापरिष्येता व्यापरिषद्वम व्यापरिष्ये व्यापरिष्यावहि व्यापरिष्यावहि ऋद्धनोः शेषे वहां इट्टागम हो जाए, है ना, ऋद्धनोः शेषे इट्टागम हो जाए। जिषि प्रीति सेवनयोः जिषि धातु दीर्घकारांत है, वो इसकी संज्ञा हो जाएगी दीर्घकार की, मूर्धन्य शकारांत हो जाता है धातु, मूर्धन्य शकारांत हो जाएगा, दीर्घ का एक संज्ञा हो करके लोप हो जाता है, जुष धातु बचा। प्रीति सेवन योह दो अर्थों में है, प्रीति मैंने प्यार और सेवन करना, सेवा करना, ऋषि जुष्टम प्रयोगता ऋषियों के द्वारा सेवितम, जुष धातु से लट प्राप्त शुष अ लघुपदगुण प्राप्त है, क्या है गीत सार्वगम अपित गीत गुणाधिकारी नहीं हुआ, जुषत्ता टिकाकरण तेरे तेरे तम कर दिया, जुषते जुषते जुषेदे जुषंदे जुषसे जुषेदे जुषध्वे जुषे जुषावहे जुषावहे जुष जुष दंता जुष दं लिट लकार है, लिट गत्ता हुआ अलिट के सार संग शिवाधिकारी नहीं है, जुष दंता वैसे भी धातु सेठ है क्योंकि यह अजंत भी नहीं है अकारवान भी नहीं है ना, अजंत भी नहीं है अकारवान भी नहीं है और सेठ धातु भी है, अरे संशय नहीं हो जाता है, सारा काम निपट गया अपने आप। जिस धन लुट लुट गोता ता के प्रति ताश व शब्द प्राप्त बाल के सदा से लड़ा, जिस ताश ता लुट पर से डार रस है, जिस ताश डा डा आव जट सब का टीलो हो गया, तब मैं आपको मिला दीजिए, जिस धन ता सेठ वन सीट वा सर्व नहीं आर्थ ला दे आर्धात का सेट वाला सीट हुआ, जुष इता फुगंत लघु पद शिक्षा लघु पद गुण कर दिया, जोश इता मिला दीजिए, जोशिता जोशिता जोशिदारो जोशिदार जोशिता से ज्योतिषा साथ है जोशिता द्वे जोशिता है जो जोशिता स्व है जोशिता स्म है, जुषदा से लिट लिट गोता प्रथम से विशेषा में प्राप्त सब बाद सेव सदा से लड़ा, जोशिष्ये ज्योतिष्याम है। अब लोट लकार जुष लोट लकार है लोट गोता तक प्रतिशत प्राप्त बाल के शवत्ता बेसह शक अ बच गया, जुष अ त जुष अ त शब्द को बात कर सबको बांधेंगे ना हम पहले, हमेशा ही कर्तृ शब्द से शब्द प्राप्त होता है उसका भाग्य गण लगेगा तुदा दिव्य भाग्य सबको भाग्य स तो जिस अशा के कार जितने से लगभग नहीं हुआ जिस अत ही रह गया, पिता तेरे जुषते आम एत आम जुषदाम जुषदाम जुषेदाम जुषंदाम जुषस्व जुषेदाम जुषद्धम जुषई जुषावहि जुषामहि एवमेव अजुषता भी बन जाए लंग लकार में नहीं लंग लकार अजुषत लंग लकार तरेगा सब प्राप्ति स व श है नहीं हुआ अट्टागम कर दो, अजुषद अजुषेत अजुषद अजुषेता अजुषंत अजुषथा अजुषेता अजुषद्रम अजुषे अजुषावहि अजुषामहि विधिलिंग में जुषेता है ना, जुषेता जुषेयाताम जुषेरम जुषेथा जुषेयाताम जुषेद्रम जुषेय जुषेवहि जुषेमहि, आशलिंग में जोशिशिष्ट बनेगा इट है ना, सूट सूट तो दोनों रहेगा, सूट का सा रहा उधर से लोप लोप हो गया, जिसको क्या होगा इसलिए गुण होगा, जोश हो जाएगा, जोशिशिष्ट जोशिशिष्ट जोशिशी आसाम जोशिशीरन जोशिशिष्टा जोशिशी आसाम जोशिशी दम एक ही रहेगा, इनंत नहीं है ना ये जोशिशी दम जोशिशिया जोशिशी वही जोशिशी मही अजो शिष्टा अजो शिषाताम अजो शिषदा अजो शिष्टा अजो शिषाताम अजो शिध्वम अजो शिशी अजो शिष्वई अजो शिष्वई। और कुछ लोग अजो शिशी इट है ना शिष्य का लोप होने के बाद में उसको इनंत मान करके अजो शिध्वम बना इनाशी दुम लुणा दूंगा अजो शिध्वम अजोशी अजो शिशी अजो शिष्वई अजो शिष्वई। अल्टरिंग में अजो शिष्यता अजो शिष्येता अजो शिष्यंता अजो शिष्यता अजो शिष्येता अजो शिष्यध्वम अजो शिष्ये अजो शिष्यावही अजो शिष्यावही। सब के बोल दूंगा देखो आप, लट में जिषते गुण नहीं हुआ, लिट में जुजुषे यहां भी गुण नहीं होगा, लिट में लुट में गुण होगा जोशिता, ट्रिट में गुण होगा जोशिषते, लोट में गुण नहीं होगा जुषता, लंग में गुण नहीं होगा अजुषत, विगलिंग में गुण नहीं होगा जुषेत, आश में गुण होगा जोशिशिष्ट, लुंग में गुण होगा अजोशिष्ट, लिंग में भी गुण होगा अजोशिष्यत। ओ विजी भय चलमय ओ विजी धातु इसे दो दो संज्ञा क्या है, ओकार आदि में क्या है ओकार, वो अच्छ की संज्ञा हो जाएगी उपदेश अनुनाशित, और विजी में जी के ही में अंत में ही है वो भी संज्ञा, दोनों का फल अलग अलग है। दीर्घिकार के संज्ञा होना श्री तो निष्ठायाम धातु क्या होता है इट का निषेध, क्ता प्रत्यय प्रत्यय हुए क्ता है ना क्ता क्तवतु निष्ठा, तब क्या होता है उस को इट जो था वो नहीं होगा ईदि धातु है तो, और वो भी तो क्या होता है तकार को नकार हो जब तो बचता है इसमें त को न होगा, इसे आप बनाते हैं विघ्न उद्विग्न घने को उद्विग्न, ये हमेशा धातु तुक्सरपुर की प्रयोग होगा उद्विग्न उद्विग्न है बोलते हैं इसका मन बड़ा घबराहट हो रखा है, बड़ा उद्विग्न है उत्तेजित हो रखा है, भय और कांपना दोनों अर्थ में उत्तुक्सरपुरक विज धातु उत्तुक्सर प्रायण लिखा है, देखिए प्रायण उत्पूर्व उद विज लटता शप प्राप्त शा है ना बात करके विच अम उद्विजते क्या बनेगा उद्विजते उद्विजेते उद्विजंदे उद्विजसे उद्विजेते उद्विजद्वे उद्विजे उद्विजाव है उद्विजाम है उद्विविजे इतने क्या होगा विच विच वी विच है ना विच विच वी विच शेष हो जाएगा ये बचेगा, और चित्त होने से गुण नहीं होगा उद्विविजे उद्विविजाते उद्विविजिरे उद्विविजिषे उद्विविजाते उद्विजिद्वे उद्विविजे उद्विजीव है उद्विजीव है, या विक्रादिन से चित्त हो जाएगा। अविज धातु सेठ भी है फिर भी कर देगा उस पिट को गित करना, जब लुट लगा रहा है जब ईट हुआ ना उस ईट को क्या करेगा गित कर देगा ताकि गुण ना हो, उत्पुरक बीज धातु लुट लकार में प्रक्रिया होकर ताव गया आग असिट वाला से उसको शेठ धातु सीता कम हो गया उद्विजिता लघुपद गुण प्राप्त हुआ उगंता लघुपद से तब सूत्र आता है बीजा इट बीजा इट विजा विजह पंचमी के एक वचन इट प्रथमा के एक वचन विजह परेडादि प्रत्यय गिद्वत्स्या विज धातु से पर में आया हुआ एडादि प्रत्यय कोई भी हो तास्य नाशिलिंग लुंग सब में इट होगा, जहां जहां इट होगा एडादि संपूर्ण प्रत्यय को क्या करता है चाहे धातु में हो चाहे कृदंत में हो चाहे कहीं भी आ जाए उन एडादि प्रत्ययों को गिद्वत कर दिया, कहा लाभ क्या हुआ कि गुण निषेध हो गया उद्विजिता उद्विजितारो उद्विजितारा उद्विजिता से उद्विजिता साथ है उद्विजिता द्वे उद्विजिता है उद्विजितास्म है उद्विजितास्म है इति इस प्रकार से हो गया। लुट लकार करो लिट में क्या होगा उद्विज इस्य ना क्या रहेगा तो है पर में तेरे तम इटागम वा उद्विज इस्य दंते यहां पर विजय लगाओगे इस्य को क्या होगा गिद्वत हो गया गुण नहीं हुआ सकार मर्दन शिकार कर दो उद्विजिष्य दे उद्विजिष्य दे उद्विजिष्य दे उद्विजिष्यं दे उद्विजिष्य से उद्विजिष्य दे उद्विजिष्य दे उद्विजिष्य उद्विजिष्याव है उद्विजिष्याव है लौट लगा उद्विजताम है ना विज तो रहेगा तेरे तम ते आम आम आदेश हो गया ताम हो गया उद्विजताम उद्विजताम उद्विजेताम उद्विजंताम उद्विजस्व उद्विजेताम उद्विजध्वम उद्विजयी उद्विजावहै उद्विजामहै ये चलेगा ना। और उत्तरपुरक अट्टागम हो जाएगा अलग अलग कार में विज धातु से पूर्ण अट्टागम बैठा उद्विज अट्टागम हुआ तो उद अविज शब्द के जब रस आदेश तो मिला दो क्या होगा उदविजता है ना उद चला जाएगा अटकाकार मिल जाएगा उदविजता उदविजेताम उदविजंता उदविजथा उदविजेताम उदविजध्वम उदविजे उदविजावही उदविजामही। और विजनिंग में उद्विजेता या अट्टागम नहीं रहेगा ना वहां विजनिंग में क्या होगा सब सरकार हुआ विदलिंग में दोनों सरकार करो बेकार करो विच दोनों सरकार करो लिंग सलोपरम जैसे से यकार करो लोपो भी और वली से तो क्या हुआ और इनमें गुण कर दो उद्विजेता उद्विजेता उद्विजेयाधाम उद्विजेरन उद्विजेथा उद्विजेयाधाम उद्विजेध्वम उद्विजेय उद्विजे वही उद्विजे वही। और आश्रम में उत्सर्गपूर्वक विजधातु आश्रलिंग प्रत्यया स्यूत हो गया सुरक्षित हो गया लिंगाशिष अर्थज्ञा से शब्दादि कार्य नहीं होगा उद्विज इस अवस्था में लोपो व्योर्वली लोपो उद्विज सेट वाला आदे है इटांग धातु है उद्विज इसी उस इट को विज इट के कारण से इसके राज प्रत्येक हो गया गिद्वत भाव लघुपद गुण नहीं हुआ तो कहा क्या हुआ मिला दिया आपने बुद्ध विजिशिष्ट सप्तम उत्तम कर दिया उद्विजिशिष्टा उद्विशीयास्ताम उद्विजिशीरन उद्विजिशिष्टा उद्विशीयास्ताम उद्विजिशीध्वम उद्विजिशीय उद्विजिशीवही उद्विजिशीवही। इसी प्रकार से इसमें निर्वातागम होगा गंगा नहीं सुनगाता विचिदात को अतागम प्रत्यवाचन विचले सिच दस पितागम हुआ आर दस आदय है उद अविच इस्ता उद अविच इस्ता आप विजय इट लग करके उसको गिप्त बद भाव हो गया निर्गुणकार नहीं हुआ ला लीजिए उद विजिष्ट आज प्रत्यय सत्व हो गया सत्व हो गया उज उद विजिष्ट उद विजिषाता उद विजिषत उद विजिष्ठा उद विजिषाता उद विजिध्व उद विजी उद विज्वही उद विज्वही यानी सिच का सकार ध्वम के वृत्त लोप हो जाता है उद्विज उद विजी रहेगा वो इन तंग मान करके एना शुद्ध लब्धा से क्या होता है ध को ढ नित्य हो गया उद विजिध्वम ड्रिंग लगा उद विजिष्यता वहां भी लड़ादि प्रतिविचेत ने क्या कर दिया, विद्युत भाव गुणाधिकारी नहीं हुआ, उद विजिष्यता उद विजिष्यताम उद विजिष्यंत उद विजिष्यथा उद विजिष्यथाम उद विजिष्यध्वम उद विजिष्ये उद विजिष्या वही उद विजिष्यामही। इस प्रकार से तुधादि गण भी आपको पूर्णता को प्राप्त कर जाता है। अथ रुधादय, अब रुधादि गण आरंभ हो गया। अथ रुधादय रुद आधरिये शांते रुधादय, रुद्र धातु रुधिर धातु है आदि में जिसका, ऐसे गण का नाम रुधादि गण। अथ आरंभवाचक है, मंगलवाचक है, अनंतरवाचक भी है। इस गण को आरंभ करने था इसे मंगलवाचक अथ का प्रयोग कर दिया, आरंभ अर्थ भी हो गया, मंगलवाचक भी हो गया, और तुदादि का अनंतर अर्थ भी हो सकता है। रुधिर आवरणे, रुधिर आवरणे, रुधिर इत्यस्मात् शब्दात् एतस्य शब्दस्य, रुधिर इति शब्दस्य आवरणार्थकस्य, आवरणार्थकस्य भुवायो धातुः धासंज्ञां कृते सति रुधिर इत्यत्र केवल रेफसि संज्ञा कृते इकार से पृथक कर्तव्य प्राप्ते। रुधिर में क्या होता है, कोई कह सकता है केवल रफ को संज्ञा अलग कर दूंगा, ई को संज्ञा अलग कर दूंगा, तो क्या होता है तब, ई को अलग संज्ञा कर दूंगा तो ई तो नुम धातु से नुम होने लग जाता। अरे पृथक इस संज्ञा कर निषिध्य वार्तिकार ने क्या कहा, वार्तिकेण, कौन सा वार्तिक है, इत संज्ञा वाच्या इत्यनेन वार्तिकेण इर समुदाय से संज्ञा करते सती अनुबंध लोपे च रुद इति शेषे तस्य धातो परे लकर्मणि च भावचक्रम व्यज्ञानेन सूत्रेण दशाभिलकाराः खलिकपुत्र न्यायेन युगपत् प्राप्ताः तत्र वर्तमानकालीन वृत्त्य वर्तमानकालीन क्रियावृत्तेः द्योतनार्थं वर्तमान लट् इत्यनेन सूत्रेण लटीकृते रुद्धन लट् इत्यवस्थायां, रुद्धन लट् इत्यवस्थायां उभयपदी होता है शब्दातु शुरू में। यहां स्वामी साहब ने देखा सभी गणों में क्या कर रहे हैं, पहले उभयपदी बाद में परस्परपदी अंत में आकृपद ले रहे, वही प्रक्रिया या भी उभयपदी है, तब क्या होगा लटस्थाने शेषांत करते परस्पद मिधि, नहीं शेषांत करते सब नहीं, स्वर्धनिता कर्तव्य क्रिया फल है इतने क्रिया कर्तव्य क्रिया फल अविवक्षाया परसे पदी परसे प्रत्यय आगते सदी तिंग कौन सूत्री का सूत्र बोल धातो हो प्रत्यय परश्चित्र सहकारेण चित्त चित्त इत्यादि ना अष्टाश प्रत्यय खले का पुत्र युगपद प्राप्त अंगानावातरे पदम ला परसे पदम अंगनावात निधि अनयो सूत्र सहकारेण बाध्य बाधक भावेन परसम संचिक प्रत्यय किस इत्येषां मध्ये तिंग श्रेणी तृण प्रथम मध्यमोत्तमः ताने द्विवचन वचन एकशः शेषे प्रथमः देवयोर् द्विवचन एक वचने इति सूत्र चतुष्टय सहकारेण प्रथम पुरुष एकजन कक्षायां तिपि कृते रुद्धन्ति पकार से तत्संज्ञां अनुबंध लोपे च कृते रुद्धन्ति इत्यवस्थायां तीत्यस्य तिंश सार्धत्वित्य अनुसार संज्ञां कृते सति कर्तृ शब्द शबि प्राप्ते रदादिभ्या पंचमी का बहुवचन श्रम प्रथमा का एक वचन शपो अपवाद देखिए बोल दिया स्वयं शपो अपवाद शब का अपवाद कर दिया श्रम होगा रुद्र धातु से तिपाया तिपति है उस अवस्था में शब प्राप्त हुआ तो बात करके रुद्र धन ई इसको क्या आपने कर दिया श्रम करना है श्रम है क्या मित मिर्चो अंत्यात्परा ये विचित्र विकरण प्रत्यय है ये धातु और तिंग का बीच में नहीं बैठ रहा बल्कि धातु का बीच में घुस जाएगा मित है ना इसलिए कहां बैठेगा रू के ऊ के बाद बैठेगा रू न ध धंती अब देखो यहाँ क्या क्या लगेगा एक हो गया झलाम झश झसी ध को ध हो जाएगा और दंत नकार गो मूलर नकार अट्वांगलुं भवायेति, दंत नकार गो मूलर नकार हो गया। तो क्या बनेगा इसलिए रुणद्धी। अब तस्में प्रक्रिया ही रहेगी लेकिन अब और सूत्र अधिक लगेगा, मूर्धन नकार भी नहीं हो पाएगा वहां। कैसे? द्विवचन वचन में क्या हो गया? तस रुद धन तस शब प्राप्त धन तस, तस का क्या संज्ञा हो जाएगा? गिद्ध सारधातु का अपित गिद्धवत हो गया ना तस की, और गिद्ध होने से क्या हो गया? स्नसोरल्लोपः। क्या सूत्र लगेगा? स्नसोरल्लोपः। स्नसोरल्लोपः क्या करेगा? स्नम के नकार का अकार का लोप करेगा। न हल ध धंतस जन्मे स्नसोरल्लोपः क्या करेगा? स्नम के नकार के जो आकार था उसको लोप करेगा। स्न और अस अस्धातु इनके आकारों को अल्लोपा मैंने आकारों का लोप होता है। रु न हल ध हल तस दो धस हो गया। इस नकार को अनुस्वार प्रथम कर दूंगा दो बार नकार हो जाएगा। अनुस्वार कर दो जल है ना, नश्च पदार्थ से जली, नश्च पदार्थ से जली से अनुस्वार हो गया। फिर प्रसवण करूंगा अनुस्वार से यही प्रसवण धो वजह से दोबारा दंती नकार हो जाएगा। यार ऐसा प्रक्रिया करते लाभ क्या होगा? यहाँ रज को निमित्त मान के मूर्धन नकार जो प्राप्त था वो नहीं होगा, क्योंकि जो अनुस्वार से यही प्रसवण जो प्रसवण किया नकार वो असिद्ध है, उसको अनुस्वार दिखाई देगा और अनुस्वार को मूर्धन नहीं कर सकता। वो दंती नकार को मूर्धन नहीं करता है, अनुस्वार को मूर्धन नहीं करेगा। इसलिए अनुस्वार से प्रसवण जो प्रसवण कर दंत नकार हुआ है और स्तम के अपने शुद्ध नकार जो था दोनों में अंतर हो गया। पहले केवल नकार थी ना, उसको क्या अपने नत्व कर दिया था, अब यह आकार लोप होने से झल पर मेला नश्वर अनुस्वार कर दिया उसको और अनुस्वार कर प्रसवण दंत नकार लाया। अब यह दंत नकार अटकुपर्ण व्यापक दृष्टिकोण में असिद्ध है, अधिक मूर्धन नहीं होगा। और एक बात धस हल से पर में मिला झर, झर से पर में झर सवर्ण जरूर जरी सवर्ण विकल्प होता है जरूर जरी सवर्ण। जब लोप हो गया एक रूप बन गया रुंधा, जब लोप नहीं हुआ ध को झलाम जस झसी लगा देंगे हम तो क्या होगा? न द ध जो लोपाभाव पक्ष में रुंधा रुंधा और जी में जो एक ही रूप बनेगा रुंधंती है ना, जी एगा जी को हो गया झोंसा अंतिम बना रू न है ना, सब प्राप्त स्तंभाग के हुआ रू न धनंती लोपा। अभी आजाद प्रत्यय है जिसे तुर्दोदन लगेगा जरूर जरी नहीं जलाम जिसे नहीं कोई नहीं लगेगा, अनुस्वार प्रसन्न कर दूंगा ताकि नत्व ना हो, इसलिए क्या करना है? नष्टि से अनुस्वार और अनुस्वार से प्रसन्न से प्रसन्न करूंगा, लाभ क्या होगा उसे? आपको पांगे से नत्व नहीं होगा। तो क्या बनता है? रुंधंती रुंधंती।